Tu Trójka, czwartek, 23 marca, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Państwo Islamskie wzięło odpowiedzialność za wczorajszy atak w Londynie. Z kolei w Rzymie specjalne środki ostrożności przed unijnym szczytem. W sobotę będą też antyunijne protesty. W Chinach jest sposób na walkę ze smogiem, opowie o nim nasz korespondent w Pekinie. Państwo Islamskie przyznało się do wczorajszego zorganizowania ataku terrorystycznego w Londynie. Wiadomość pierwsza podała związana z fundamentalistami agencja AMAK. W ataku zginęły 4 osoby, około 40, w tym Polak, zostało rannych. 29 osób jest w szpitalach. Napastnik najpierw taranował samochodem pieszych na moście westminsterskim, potem wjechał w balustrady odgradzające budynek niższej izby parlamentu, wysiadł i zaatakował nożem funkcjonariuszy policji. Jeden zginął, napastnik został zastrzelony, był znany policji. W Polsce nie ma większego zagrożenia atakami, ale policja apeluje o zwracanie uwagi na nietypowe sytuacje, pozostawione paczki w miejscach publicznych czy nietypowe zachowania. Na chwilę obecną nie ma żadnych sygnałów, które mogłyby wskazywać na to, że do zamachów może dojść na terenie Polski. Policjanci współpracujący również z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo naszej ojczyzny cały czas monitorują to, co się dzieje w związku z zagrożeniami terrorystycznymi. Tyle rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Jeszcze jedna informacja z Londynu. Kwadrans przed 16 na Downing Street. Dojdzie do spotkania prezesa PiS z brytyjską premier. Wcześniej politycy mieli spotkać się wczoraj. We Włoszech przed sobotnim unijnym szczytem zaostrzone środki bezpieczeństwa. Wszystkie siły policji i służby specjalne będą zaangażowane bez przerwy na froncie walki z terroryzmem, by ustalić każde źródło możliwego ryzyka. Brzmi komunikat, jak podało MSW w czasie narady z udziałem szefów policji i sił wywiadu. Podjęto decyzję o utrzymaniu wysokiego stopnia czujności, wzmocnieniu środków kontroli i bezpieczeństwa i ochrony obiektów. Porządku i bezpieczeństwa w stolicy będzie pilnować 5 tysięcy policjantów. Mobilizacja związana jest też z zapowiedzianą organizacją 6 demonstracji przeciwników Unii i jej polityki. Posłowie Nowoczesnej i PO za wprowadzeniem euro w Polsce. Dyskusja o tym toczyła się w Sejmie. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru mówił, że przyjęcie euro to polska racja stanu, a wspólna waluta przyniosłaby Polsce korzyści. Po pierwsze, ożywienie wymiany handlowej, zmniejszenie kosztów transakcyjnych, eliminacja ryzyka walutowego, wzmocnienie konkurencji. Sławomir Nitras z PO mówi, że euro sprawdziło się w niektórych krajach naszego regionu. Pribałtyka, Słowacja, te kraje z powodów politycznych przyjęły euro. I to jest element istotny. I proszę się nie powoływać na niższy wzrost gospodarczy. Innego zdania jest Piotr Apel z klubu Kukiz 15. Jego zdaniem trudno zintegrować tak różne modele gospodarcze jak kraje Unii. To pokazała sytuacja krajów południowych. Co się stało z Grecją? Co się stało z Włochami? Co się stało z tymi wszystkimi krajami, które miały niższy poziom rozwoju niż duże kraje, tak jak Niemcy czy Francja? To skończyło się źle. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański przekonuje, że dyskusja o wejściu Polski do strefy euro jest pozbawiona sensu ekonomicznego. Biorąc pod uwagę kryzys w strefie euro, wspomnę, że kraje strefy euro mają niższy wzrost gospodarczy niż kraje spoza strefy euro. Biorąc pod uwagę niejasną przyszłość tego projektu w najbliższych latach, ponieważ nie wiadomo, czym się skończy scenariusz wychodzenia z kryzysu w strefie euro. Biorąc pod uwagę wewnętrzne sprzeczności strefy euro, proponowanie dzisiaj takiego scenariusza z uwagi na mgliste polityczne korzyści jest po prostu niebezpieczne. Dyskusja o euro zdominowała kampanię prezydencką w 2015 roku. Na pewnym jej etapie wtedy ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski zapewniał, że nie ma planów szybkiego wchodzenia do strefy euro. Mówiłby dyskusję przenieść na czas po kampanii wyborczej do parlamentu. Masowe sadzenie drzew pomysłem na walkę ze smogiem. Władze przylegającej do Pekinu prowincji Hebi ogłosiły plan stworzenia zielonych obwodnic chińskiej stolicy. Mają pomóc w walce z brudnym powietrzem. Władze Hebei zamierzają znacznie powiększyć powierzchnię terenów zielonych wokół Pekinu. Mają powstać specjalne strefy nazywane zielonymi obwodnicami chińskiej stolicy, które wspomogą walkę ze smogiem. Te Pekin na razie przegrywa. W ostatnich latach poziom zanieczyszczenia powietrza w stolicy Chin staje się coraz bardziej uciążliwy dla mieszkańców i turystów. Władze Pekinu starają się też przenosić zakłady produkcyjne znajdujące się w obrębie miasta lub w jego bliskiej odległości na tereny położone w głąb prowincji Hebei. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejne o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Easy Money. Kompozycja dzisiejszego jubilata Leszka Możdżera otwiera nasze spotkanie w czwartkowej tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, bardzo serdecznie Państwa witamy. Marek Niedźwiecki na urlopie, ale urlop nawet Niedźwiedziowi się kończy. Wraca do Państwa już w poniedziałek. Usłyszymy go w audycji do południa, kilka minut po dziewiątej. A to oczywiście album The Time z 2005 roku. Zoar Fresco, Lars Danielsson i Leszek Możdżer, któremu niniejszym składamy najlepsze urodzinowe życzenia. Dzisiejsze nasze spotkanie w tonacji trójki generalnie zostało zdeterminowane przez kalendarz muzyczny. Birdland, Joe Zawinula. Bo panowie sięgają na tej nowej płycie po klasykę jazzu, a właściwie szerzej rozumianej muzyki rozrywkowej. Bo jest także i Once Upon a Time in America, Ennio Morricone, zatem po i filmową udało się sięgnąć muzykę. Ulf and Erik Wakenius, czyli ojciec, zaprosił na płytę swojego syna. Ulf zaprosił Erika, a Ulf Wakenius to jest postać wybitna. Przytoczę kilka zaledwie nazwisk postaci, z którymi dzielił pracę w studiu bądź scenę. Pat Metheny, Herbie Hancock, Michael Brecker czy Michel Legrand. To są właśnie te postaci, z którymi Ulf Wakenius już ma na koncie współpracę. A płyta Father and Son, bo taki nosi tytuł, ukaże się już całkiem niedługo i na pewno jeszcze do tej muzyki będziemy w Trójce powracać. 12 jest takich klasyków wybranych właśnie na tę płytę Father and Son. Za nami płyta, której jeszcze Państwo nie mogą w pobliżu znaleźć na półce sklepowej bądź w internecie. Ta następna już jest od kilku dni. Tomasz Kokurba, Tomasz Lato, Jerzy Bawoł, czyli zespół Krokę, byli moimi gośćmi z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Już wtedy trochę Państwa zapraszali na ten koncert. 2 kwietnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19 w niedzielę zespół Krokę. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Jak się nam połączyło nawet. To piosenka Jana Kantego Pawluśkiewicza na płycie Traveler, nowej płycie zespołu Krokę, na której znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. Zostajemy przy koncertach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bowiem w najbliższą niedzielę, 26 marca po 19, także tam się spotykamy. Vibrance of the Coast. To jeden z 8 utworów na płycie Lonely Journey, płycie Łukasza Pawlika i jego przyjaciół. Tu na gitarze gościnnie Mike Stern, a na płycie zagrali obok lidera Dawid Główczewski, Paweł Pańta i Cezary Konrad. Zatem ten kwartet właśnie, Pawlik, Główczewski, Pańta i Konrad na koncercie w Trójce już w najbliższą niedzielę 26 marca po 19. Lista już zamknięta. Zatem czekamy na Państwa, tych wszystkich szczęśliwców, którym się udało na tę listę zapisać przy Myśliwieckiej 357 w niedzielny wieczór. I wracamy do muzycznego kalendarza, bo dziś, 23 marca, jeszcze jedna bardzo ważna data dla fanów jazzu. All the things you are. Mm-hmm. All the Things You Are Jeroma Kerna, zapowiedziane zresztą przecież przez artystów na tym koncercie. To był 27 października 1960 roku, trzeci międzynarodowy festiwal jazz Jamboree, Sala Filharmonii Narodowej w Warszawie. Stan Getz na saksofonie, towarzyszyło mu trio w składzie Andrzej Dąbrowski na perkusji, Roman Dylong na kontrabasie i Andrzej Trzaskowski na fortepianie, bo to dziś urodziny Andrzeja Trzaskowskiego właśnie. Czwartkowa tonacja trójki. Wracamy do nowej muzyki. Płyta dotarła do mnie dziś. Tym bardziej cieszę się, że mogę się z Państwem muzyką już podzielić. To jest nowy album zespołu Electricity. Thank you. Depth of Focus. To jest tytuł nowej płyty zespołu Electricity. Nagranie nosi tytuł Mario and Luigi. I tak to dzisiaj w czwartkowej tonacji Trójki wygląda, że od płyty otwierającej naszą serię Polish Radio Jazz Archives, na której słyszeliśmy trio Andrzeja Trzaskowskiego i Stana Getza z lat 60. Przeszliśmy do muzyki najnowszej i taką właśnie zakończymy nasze spotkanie w czwartkowej tonacji Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, kłaniamy się Państwu pięknie, dziękując za wspólnie spędzony czas. A muzyka, muzyka na pożegnanie to płyta zespołu Ku, Ja, Wy. Do usłyszenia w Trójce.